ิกขาสูตรว่าด้วยการลาสิกขาที่เป็นเหตุให้ได้รับฐานะที่น่าติเตียนภิกษุทั้งหลายฐานะห้าประการพร้อมทั้งเหตุคล้อยตามวาทะไม่ชอบธรรมที่น่าติเตียนในปัจจุบันย่อมมาถึงภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปผู้บอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ฐานะห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่มีศรัทธาในกุศลธรรม 2. ไม่มีหิริในกุศลธรรม 3. ไม่มีโอตตัปปะในกุศลธรรม 4. ไม่มีวิริยะในกุศลธรรม 5. ไม่มีปัญญาในกุศลธรรมภิกษุทั้งหลายฐานะห้าประการพร้อมทั้งเหตุคล้อยตามวาทะไม่ชอบธรรมที่น่าติเตียนในปัจจุบันย่อมมาถึงภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปผู้บอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ฐานะห้าประการพร้อมทั้งเหตุที่น่าสรรเสริญในปัจจุบันย่อมมาถึงภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปแม้มีทุกข์ความทุกข์กายแม้มีโทมนัสความทุกข์ใจร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่ก็ยังประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ฐานะห้าประการอะไรบ้างคือ 1. มีศรัทธาในกุศลธรรม 2. มีหิริในกุศลธรรม 3. มีโอตตัปปะในกุศลธรรม 4. มีวิริยะในกุศลธรรม 5. มีปัญญาในกุศลธรรมภิกษุทั้งหลายฐานะห้าประการพร้อมทั้งเหตุที่น่าสรรเสริญในปัจจุบันย่อมมาถึงภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปแม้มีทุกข์แม้มีโทมนัสร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่ก็ยังประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้สิกขาสูตรที่5จบสมาปัตติสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเข้ามาได้ภิกษุทั้งหลาย 1. อกุศลธรรมเข้ามาไม่ได้ตลอดเวลาที่ศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายยังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อใดศรัทธาเสื่อมหายไปความไม่มีศรัทธากลุ่มรุมอยู่เมื่อนั้นอกุศลธรรมก็เข้ามาได้ 2. อกุศลธรรมเข้ามาไม่ได้ตลอดเวลาที่หิริในกุศลธรรมทั้งหลายยังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อใดหิริเสื่อมหายไปความไม่มีหิริกลุ่มรุมอยู่เมื่อนั้นอกุศลธรรมก็เข้ามาได้ 3. อกุศลธรรมเข้ามาไม่ได้ตลอดเวลาที่โอตตัปปะในกุศลธรรมทั้งหลายยังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อใดโอตตัปปะเสื่อมหายไปความไม่มีโอตตัปปะกลุ่มรุมอยู่เมื่อนั้นอกุศลธรรมก็เข้ามาได้ 4. อกุศลธรรมเข้ามาไม่ได้ตลอดเวลาที่วิริยะในกุศลธรรมทั้งหลายยังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อใดวิริยะเสื่อมหายไปความเกียจคร้านกลุ่มรุมอยู่เมื่อนั้นอกุศลธรรมก็เข้ามาได้ 5. อกุศลธรรมเข้ามาไม่ได้ตลอดเวลาที่ปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายยังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อใดปัญญาเสื่อมหายไปความไม่มีปัญญากลุ่มรุมอยู่เมื่อนั้นอกุศลธรรมก็เข้ามาได้สมาปัตติสูตรที่6จบ7. กามสูตรว่าด้วยกามภิกษุทั้งหลายโดยมากสัตว์ทั้งหลายหมกมุ่นอยู่ในกามกุลบุตรผู้ละเคียวและคานหาบหญ้าออกบวชเป็นบรรพชิตควรเรียกว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาออกบวชข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาควรได้กามด้วยความเป็นหนุ่มและกามเหล่านั้นก็มีระดับคือกามเลวกามปานกลางและกามประณีตแต่กามทั้งหมดก็นับว่ากามทั้งนั้นเปรียบเหมือนเด็กอ่อนนอนหงายเอาชิ้นไม้หรือชิ้นกระเบื้องใส่เข้าไปในปากเพราะความพลั้งเผลอของพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพึงใส่ใจในเด็กนั้นทันทีรีบนำชิ้นไม้หรือชิ้นกระเบื้องออกโดยเร็วถ้าไม่สามารถนำออกโดยเร็วได้ก็เอามือซ้ายจับโดยเร็ว งอนิ้วมือข้างขวาแล้วแยงเข้าไปนำออกมาทั้งที่ยังมีโลหิตข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความลำบากนั้นจะมีแก่เด็กเราไม่กล่าวว่าไม่มีความลำบากและพี่เลี้ยงผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลอนุเคราะห์พึงทำอย่างนั้นด้วยความอนุเคราะห์แต่เมื่อใดเด็กนั้นเจริญวัยมีปัญญาสามารถเมื่อนั้นพี่เลี้ยงก็วางใจในเด็กนั้นว่าบัดนี้เด็กมีความสามารถรักษาตนเองได้ไม่ประมาทฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ที่เราต้องรักษาตลอดเวลาที่เธอยัง 1. ไม่ทำสิ่งที่ควรทำในกุศลธรรมด้วยศรัทธา 2. ไม่ทำสิ่งที่ควรทำในกุศลธรรมด้วยหิริ 3. ไม่ทำสิ่งที่ควรทำในกุศลธรรมด้วยโอตตัปปะ 4. ไม่ทำสิ่งที่ควรทำในกุศลธรรมด้วยวิริยะ 5. ไม่ทำสิ่งที่ควรทำในกุศลธรรมด้วยปัญญาแต่เมื่อใดภิกษุ 1. ทำสิ่งที่ควรทำในกุศลธรรมด้วยศรัทธา 2. ทำสิ่งที่ควรทำในกุศลธรรมด้วยหิริ 3. ทำสิ่งที่ควรทำในกุศลธรรมด้วยโอตตัปปะ 4. ทำสิ่งที่ควรทำในกุศลธรรมด้วยวิริยะ 5. ทำสิ่งที่ควรทำในกุศลธรรมด้วยปัญญาเมื่อนั้นเราก็วางใจในภิกษุนั้นได้ว่าบัดนี้ภิกษุมีความสามารถรักษาตนได้ไม่ประมาทกามสูตรที่7จบจวนะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เคลื่อนจากพระศาสนาภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในสัจธรรมธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้ไม่มีศรัทธาย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในสัจธรรม 2. ภิกษุผู้ไม่มีหิริย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในสัจธรรม3. ภิกษุผู้ไม่มีโอตตัปปะย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในสัจธรรม 4. ภิกษุผู้เกียจคร้านย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในสัจธรรม 5. ภิกษุผู้มีปัญญาสามย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในสัจธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในสัจธรรมภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมไม่เคลื่อนตั้งมั่นในสัจธรรมธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้มีศรัทธาย่อมไม่เคลื่อนตั้งมั่นในสัจธรรม 2. ภิกษุผู้มีหิริย่อมไม่เคลื่อนตั้งมั่นในสัจธรรม 3. ภิกษุผู้มีโอตตัปปะย่อมไม่เคลื่อนตั้งมั่นในสัจธรรม 4. ภิกษุผู้ปรารภความเพียรย่อมไม่เคลื่อนตั้งมั่นในสัจธรรม 5.ภิกษุผู้มีปัญญาย่อมไม่เคลื่อนตั้งมั่นในสัจธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมไม่เคลื่อนตั้งมั่นในสัจธรรมจวนะสูตรที่8จบปฐมอคาระวะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ไม่เคารพสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในสัจธรรมธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในสัจธรรม2. ภิกษุผู้ไม่มีหิริเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในสัจธรรม 3. ภิกษุผู้ไม่มีโอตตัปปะเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในสัจธรรม 4. ภิกษุผู้เกียจคร้านเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในสัจธรรม 5. ภิกษุผู้มีปัญญาสามเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในสัจธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในสัจธรรมภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงย่อมไม่เคลื่อนตั้งมั่นในสัจธรรมธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงย่อมไม่เคลื่อนตั้งมั่นในสัจธรรม 2. ภิกษุผู้มีหิริเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงย่อมไม่เคลื่อนตั้งมั่นในสัจธรรม 3. ภิกษุผู้มีโอตตัปปะเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงย่อมไม่เคลื่อนตั้งมั่นในสัจธรรม 4. ภิกษุผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงย่อมไม่เคลื่อนตั้งมั่นในสัจธรรม 5. ภิกษุผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงย่อมไม่เคลื่อนตั้งมั่นในสัจธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงย่อมไม่เคลื่อนตั้งมั่นในสัจธรรมปฐมอคาระวะสูตรที่9จบทุติยอคาระวะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ไม่เคารพสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงไม่อาจถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงไม่อาจถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 2. ภิกษุผู้ไม่มีหิริละถึง 3. ภิกษุผู้ไม่มีโอตตัปปะ 4. ภิกษุผู้เกียจคร้าน 5. ภิกษุผู้มีปัญญาสามเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงไม่อาจถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงไม่อาจถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงอาจถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงอาจถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 2. ภิกษุผู้มีหิริละถึง 3. ภิกษุผู้มีโอตตัปปะ 4. ภิกษุผู้ปรารภความเพียร 5. ภิกษุผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงอาจถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงอาจถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ทุติยอคาระวะสูตรที่10จบเสขพละวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สังขิตสูตร 2. วิทตสูตร 3. ทุกขสูตร4. ยถาภตสูตร 5. สิกขาสูตร 6. สมาปัตติสูตร 7. กามสูตร 8. จวนะสูตร 9. ปฐมอคาระวะสูตร 10. ทุติยอคาระวะสูตรพละวรรคหมวดว่าด้วยพละ 1. อนนุสุตตสูตรว่าด้วย ธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราได้บรรลุถึงบารมีอันเป็นที่สุดด้วยปัญญาอันยิ่งในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยสดับมาก่อนจึงปฏิญญาได้กำลังของตถาคต5ประการนี้ที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรเลอสีหนาถประกาศพรหมจักรในบริษัทกำลังของตถาคต5ประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาภละกำลังคือศรัทธา 2. หิริภละกำลังคือหิริ 3. โอตตัปปะภละกำลังคือโอตตัปปะ 4. วิริยะภละกำลังคือวิริยะ 5. ปัญญาภละกำลังคือปัญญาภิกษุทั้งหลายกำลังของตถาคต5ประการนี้แลที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรเลอสีหนาถประกาศพรหมจักรในบริษัทอนนุสุตตสูตรที่1จบสองกูตะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นยอดเหมือนยอดเรือนภิกษุทั้งหลายเสขพละห้าประการนี้เสขพละห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาพละ 2. หิริพละ 3. โอตตัปปะพละ 4. วิริยะพละ 5. ปัญญาพละภิกษุทั้งหลายเสขพละห้าประการนี้แลพละที่เป็นเลิศเป็นที่รวมเป็นศูนย์รวมแห่งเสขพละห้าประการนี้คือปัญญาพละภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เป็นเลิศเป็นที่รวมเป็นศูนย์รวมแห่งเรือนยอดคือยอดเรือนแม้ฉันใดพละที่เป็นเลิศเป็นที่รวมเป็นศูนย์รวมแห่งเสขพละห้าประการนี้คือปัญญาพละฉันนั้นเหมือนกันแลเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาภละหิริภละโอตตัปปะภละวิริยะภละปัญญาภละอันเป็นเสขภละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลกูตะสูตรที่สองจบสังขิตตสูตรว่าด้วยพละโดยย่อภิกษุทั้งหลายพละห้าประการนี้พละห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาพละ 2. วิริยะพละ 3. สติพละกำลังคือสติ 4. สมาธิพละกำลังคือสมาธิ 5. ปัญญาพละภิกษุทั้งหลายพละห้าประการนี้แลสังขิตะสูตรที่3จบ 4. วิทตะสูตรว่าด้วยพละโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายพละ5ประการนี้พละ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาพละ 2. วิริยะพละ 3. สติพละ 4. สมาธิพละ 5. ปัญญาพละศรัทธาพละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนี้เรียกว่าศรัทธาภละวิริยะภละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่นี้เรียกว่าวิริยะภละสติภละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในสติภละเป็นอย่างไร

ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล 2. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ 3. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา 4. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ 5. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะความรู้ความเห็นในวิมุตติแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นปฐมหิตสูตรที่7จบทุติยหิตสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล 2. ตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ 3. ตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา 4. ตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ 5. ตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนทุติยหิตสูตรที่8จบตติยหิตสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลสูตรที่สามภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการชื่อว่าไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยศีลและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล 2. ตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ 3. ตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา 4. ตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ 5. ตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลชื่อว่าไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นตติยหิตสูตรที่9จบจตุถหิตสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลสูตรที่สี่ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล 2. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ 3. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา 4. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ 5. ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นจตุถหิตสูตรที่10จบพละวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อนนุสุตตสูตร 2. กูตะสูตร 3. สังขิตะสูตร 4. วิทตะสูตร 5. ทัฏฐัพพสูตร 6. ปุณณกูตะสูตร 7. ปฐมหิตะสูตร 8. ทุติยหิตะสูตร 9. ตติยหิตะสูตร 10. จตุถหิตะสูตร